Nasema tumesema mara nyingi, nilikuwa nimeazimia nisiseme, sili nitasema. Tumesema bwana, tumebainisha na vitabu na kila kitu. Kuwa haujulikani usiku gani, lini ilikuwa miradi ya kura, anojua hawa kusema masala ishirini Rajabu au mazingapi mazingapi, hii mipango kila wapi? Tumesema ule shekhe bwana mkubwa Ras Kanani anasharihi Bukhari na nikaleta kitabu, kasema anosema siku fulani, siku fulani kalahu min kisihi, amejisemea mwenyewe kutoa mfukoni wake tu bwana wewe. Hivi katuleta min kisihi, hawa anosema leo masala ishirini mwezi gapi, wamejisemea kila anosema min kisihi, katoa mwenyewe mfukoni wake yake mwenyewe tu bwana wewe. Wala mtume kubainisha wala kusema usiku huo ufanye ibada fulani, asema kubainisha mtume, kasema tumesema bwana hapa kaloleni, tukaleta na vitabu malizi, tukasema wala hajana ahadu mina sahaba, wala hakuna sahaba mmoja anosema sikuwa miradi ilikuwa mwezi fulani nene pale ibada fulani, anasema wala haijulikani mpaka leo. Akasema huyo huyo Ibnu Hajar nani Askalani, wala haijulikana mpaka siku ya kiyama, waila takuma saa, akasema hivi mpaka kiyama kitasimama haijulikani miradi ilikuwa siku gani. Kila anajisemea anajisemea mwenyewe tu, kwa hivyo kusema kifungwa hivyo ni kujani, hakuna kufungwa na kufunguliwa tatu hakuna. Na kitabu vyetu ndio hivi vya msikitini bwana, robo ibada safina minhaji manhaji fathul muini mdatu sabiki na vingine bwana, kafungue bwana, uje unionyeshe miradi, uje usute bwana, utasutika wewe Mungu. Hakuna bwana wewe. Haya mambo ya hadithi za uongo tu. Tukaleta na kitabu cha Ibnu Hajar Askalani. Akasema hadithi zote zilizokuja katika utukufu wa Rajabu ni uongo kabisa au dhaifu. Hakuna hadithi sahihi katu. Wewe unaiona katika vitabu hivi vyetu vinavyosoma msikitini si matini. Njoni sote bwana. Huni suti inshallah. Mpata tupa inshallah lisana, sidiki, ulimi, wakweli. Hakuna habari hiyo. Ima katika vitabu vya ukuzi ukuzi, msepere, sepere. Lakini vitabu vyetu hivi vile utufundisha dini, tumejuaje kusali, tumejuaje kutoa zaka, tumejuaje kufunga, kuwezesha na mingine, kwenye vitabu hivi. Minhaji, manhaji, fathul muini, mletu sadiki, kama hivi. Kwa nini sitio ni miradi ngombe mzao wakati kumtaja na kuisha ndo anataka sharifu. Tunasema bwana kila pahali na mtu khiari yake bwana afunge miradi alitakidi kwa mtume kasema man sama yawma sabiri wal ishirina min rajab fa kaanna ma sama sitina shahran, za moto na mkoto sikitawa kwa mtume bwana. Na mtume kasema man kadhaba alayya anonsingizia uongo mimi falyatabawa maqalahu, nanaje jitengenezie mwe moto bwana. Mtu Mungu kishamkala kabisa dini yake, wewe unaongeza bwana, si unaharibu hivyo kikombe chako cha chai kimeshajaa chai, ongeza utaku ni maana tena utaku Islamu bwana. Na mtu kasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekwisha kukamilishia dini. Na wakati ya mtume hajakuwa miradi, wala wakati gani, wala wakati gani, yajieletwa nyuma haya aliona Imam Maliki, ma lam yakun yauma idhi dina fala yakunu yauma dina, kisikuwa dina wakati ya mtume hajili dini leo yosi kaya mtume mpaka ondoke bwana, asifanye jambo hilo, asiwaambie watu kufanya jambo hilo, ulifanye wewe uone unatengeneza, weka mapanya bwana, panya panya tobwa tobwa majumba ya watu wanaona mimi natengeneza panya, unaharibu bwana. Kafirani kasri afsada, kafirani kasri, hai kafirani kasri afsada fi juhudahu sala nafsaha qad aflaha bidhalika alqasra, zaman panya tobwa tobwa mshimbo natije unaje panya ujinge bwana, unaharibu bwana, na wewe panya utakuwa kitu kimekamilika bwana, kiki choko choko nyumba ya sheria yako ipande ndio tubo tubo unaona nitengeneza pale bana akili yako tu tukane.